ท่องมาเอ้ยน้องหลาอย่าได้เลือนคำสอนอย่าเป็นหอนสอนขวัญอย่าเป็นข่มสอนเต่าอย่าเป็นเต่าลืมต้นพักกระโดนลืมลาบมีดหอกดาบเทียนกาถือกหินซ่าเขาแล้วข่มสิเบี้ยวเบียนบางอย่าหนีทางหนีเส้นขนานคล้องไปคนทีความของแม่เพิ่นหวังดีน้องอย่าได้ลวงดื้อให้ถือไหวฝ่ายพระคุณบวชแท่นคุณของพ่อของแม่สะท้องมาเอ้ย โอ้จะแม่นเจ้ากับแม่นี่ปั้นพูดเดียวกันเว้ยเนาะท่านเว้าเลี้ยงบวชบ่เลี้ยงวัดน่ะมักหันเขาจิ้วจิ้วอยู่สิไปบวชแม่นหมดมวนให้หยังไอ้เสียงเอ้ยคิดได้ว่าเพิ่นบวชเข้าพรรษา10พรรษาเพิ่นก็ยังสิกออกมานั่นเด้เนาะมาสังสิไปอยากบวชให้หมดมวนให้หยัง บวชเก้าพรรษา10พรรษาก็ดีกว่าบ่ได้บวชเพิ่นว่าบวชเป็นเน้นนั่นให้รู้จักนาบวชเป็นพระให้รู้จักโมหมายความว่านาคือน้ำโมคือดินนานั่นคุณของแม่โมนั่นคุณของพ่อคุณของแม่ดุดดังน้ำคุณของพ่อก็คือดินนักปั้นหินปั้นผาสร้างซ่าบ่มีใดคุณบิดามารดานั่นเขาสุเมนเป็นขั้นสร้างเอาแผ่นดินเป็นลูกตุ่มเอาฝ่าเป็นสร้างซ่าท่านเจ้าได้บวชไปแล้วก็สิแท่นคุณแท่นบุญของพ่อของแม่ส่วนตัวท่องมาเอ้ยจังคอยแต่งงานกันไอ้ดอก โอ้คือไว้เจ้าไหม คือบนไหน บ่เป็นเสื้อของน้องเป็นแต่บวชแท่นข่อยดอกข่อยว่าบวชซะไปยังเจ้าไหม ไอ้ผู้เสี้ยงน่ะก็บวชเป็นเสี้ยงมาแล้วบวชเป็นเน้นมาแล้วสึกเป็นเสี้ยงมาเลี้ยงแม่ก็ยังว่าเนาะ อ๋อ บัดนี้ไก่เจ้าบวชมันก็ถือกะละ เจ้าบวชแล้ว แม่น บวชแล้วก็บวชอีกได้ตัวแต่นาโมเพิ่นตั้งฮอด3จบเพิ่นทุ่มพระสงฆ์สร้างมาได้เจ้าก็ได้เน า ะ โอ้ยตั้งนโม2จบเขาก็ว่าพี่บาซะเลยเนาะเขาก็ตั้ง3จบหั่นล่ะ มันดีจะได้แน่บวชบ่คือจะให้บวชก็ดอกก็ดีแท ้เออบวชก็ดีหลายอย่างหลายแนวเพิ่นก็ว่าคันบวชไปแล้วจังซี่มันก็เป็นคนสุกมันบ่เป็นคนดีบคันผู้ใดบ่ได้บวชนี่เป็นคนดีบเพิ่นว่าจังซั่นบวชนี่สิจุงพ่อจุงแม่ขึ้นสวรรค์เมืองฟ้าเมืองพรมซั่นตัว จุงพ่อจุงแม่ขึ้นสวรรค์เมืองฟ้าเมืองพรม นาน โอ้ดีที่ละเนาะ ดีเลี้ยงบวชให้ดีคักอยู่ดอก ท่านดีปานนั้นเป็นนาวาข่อยโอเค สาธุ โอเคแปลว่าบ่ตกลง มันโอเคแนวใดข่อยบ่ตกลงเนาะหั่น โอเคแม่ยายสอนทั้งปฐมรัตน์นี่ล่ะ โอ้ยเอาๆเว้าเจ้าบ่อยากบวชมันหนักอกหนักใจปานใดเว้าให้พี่ฟังบ่ก็ได้ท่องมา บัดนี้นะในตอนนี้จังหวัดท้องนกมาน้อยก่อยพระที่ตะแหล่งกาวจีบกันสันนอกโอ้อาวฟังคำจาที่พี่เว้าฟังคำจาที่แม่เว้าปานกินหวานบ่บอลของยืมโอ้ยน้องเมียลูกนี่บ่อยากขอการออกบวชเป็นทรงดำลงตามพระวินัยยากกะใจอะไรได้ถูกขึ้นมาต้องเพี้ยนคำบำเพ็ญธรรมบ่หยุดย้อนการเดินเดินนั่งนอนเพี้ยนสังวรอยู่บ่ว่างนี่เพี้ยนสร้างอยู่บ่เศร้าหงเบียดก้อนบวชนี้ทุกเก่าหอดย้ำคำกันสุขใจความมุ่งหมายของมารดาลูกบ่ยินแนมด้วยล่ะเหนียวขั้นบ่วยบ่สมนามอย่าไปวางข้างปากแอ่งตากลุ้มไปถึกแต่มีงองแง่งแข้งหาน้ำสดบ่แม่เอ้ยแม่ลูกนี่เนาะบ่หวังเลี้ยงกินกลางกันปานังที่เนื้ออ่อนบุญบ่สมน้ำแต่ตอนกินบ่เมาคือเปิ้นพ่องแต่นสิย่องก็บ่คืนนะอย่าสิว่าลูกดื้อบ่ถือทานบุญคุณเป็นบุญสมปานตาบวชสงลูกคงแย่นะแม่สิตีหรือลุงแต่อยากแสนหลานเถื่อแม่เอ้ยจูนเป็นแพ้แล้วถ้าเกลือลูกกว่าเอาลูกกว่าเขาสิคล้องตุ่มห่มผ้าเหลืองล่ะเราบ่ทันตาเจียงลูกกว่าก็จักสานลูกแม่เอ้ยยิ้มนะพวกเฮ็ดการที่ซึกมา นุษย์นายหลายแต่เขาใส่ทำแล้วได้บ่สมเยี่ยงผิดขวางเอื้องฝนปล่อยแสงว่าบวชมาพอเอียงยังคว้ากันกันลื่นลมดอกคำขอที่ฝนสอนขั้นแม่นใส่บ่ได้ย้อนพวกหัวร้อนวัดอินทามนะลาธนาสมาทานพวกที่จานต้องเย็นไว้บวชไปดูเอิ้นคนเขาใส่เปลี่ยนผู้นำทำหน้าที่งานทำบุญประเพณีเปลี่ยนพิธีกันใหญ่หน่อยคอยตาใส่ตั้งแต่จานนั้นดอกเออแม่นว่าอยู่น้องแม่เอ้ยแม่ลูกนี่ขอคัดค้านแล้วบ่มันอย่าจองจำนะท้องมาขอท่านน้ำให้บวชสูงลูกขอไว้นะแนวมองแกอย่าไปปองให้ถือของเจ้าอย่าว่าการบำเพ็ญภาวนานั่งปวดขาเป็นทุกข์ย้อนดอกแรงเศร้าได้จมหมู่หลับร้องไปบ่พูดการเกิดแก่นอกเก็บตายผ่านอีผ่านยังเงาไกลกว่าสิบินกันไปพร้อมนะดินสำต่อจนเป็นพรมอย่าจองจำไม่วิ่งแล่นกับพร้อมเหยียดสิเลียนเล่นนี้ไปลงกันอยู่น้ำมาใส่แค่เจ้าอยู่วังแม่เอ้ยแม่ภาพบ่ตื่นตั้งสิมั่งบุญบ่มีเหลือเพิ่มพิเศษกับเกลือดอกขาคนนั้นคนนั้นให้สงสารลูกไสลาเอาบุญตาบวชเจนก่อนโอ้ยลูกใช้ไปขอผัดพรการบวชเนี่ยลูกบ่เอามันดาจ่อยแต่งน้ำแม่เอ้ยแม่ลูกที่ทนอยู่คำกันเวียกให้กันหน้าสวนทรัพย์สมบัติทั้งมวลสิแต่งแปลงปกห้องไว้นะเวียกการงานทั้งค่ายขยันทำทุกเก้าคำแม่อย่าจองแม่อย่าจำเอาท้องคำก่อนต่อสร้างเอามาจางเออกาบอสุนนันดอกเออดอกเม สั่นละแม่เอ้ยเสียงก็คือกันอีแม่ก็ดีลูกบ่วังเสกสามข้องเพศพรหมจรรย์ลูกยินดีทั้งแต่งงานสร้างครอบครัวจะเล่นกล่าวขอวิงวอนมั่นดาเจ้าจะจองจำให้ลูกบวชแม้นเอาคำตอนตีมาจ้างก็บ่ยอมลูกนี่ตั้งบ่พรการอบรมเป็นสงฆ์บ่ตกเรื่องเด้อมั่นดาอย่ากล่าวจ่าวันตานสิขอเป็นชาวบ้านสนองคุณหนุนทรงลูกบ่บวชเป็นสงฆ์บ่ตกลงแท้บุญตาอ้ายให้บวชแทนจังสันละแม่ไปบ่บวชดอก โง่ไปใส่กะโง่โค้งเต้าขึ้นมากะว่าบ่บวช บ่บวชกันยังวันเนาะ บวชฉลามันดีเด้คันบวชหอยหือไว้นี่แ ม่แต่ยังว่าคนบ่บวชเนาะมันสิดีปานใดบวชก็ได้กันมันดีเขาบ่ศึกออกมาเด้อ เอ้ากะศึกกะธรรมดาล่ะเพิ่นก็ยังว่าเอาเมี่ยงให้เฝ้าป๋าคันบวชก็ให้เฝ้าศึกเพิ่นก็ยังวานเด้ อเอาก็บวชให้เฝ้าศึกเอาแม่เฝ้าป๋ามันก็ถือบ่แห้งตื้อเน า ะ บ่แม่นจังซั่นถือจังได๋จะว่า เอาแม่เฝ้าป๋าก็เฝ้าเฝ้าแล้วเฝ้าป๋าบวชก็เฝ้าศึกเฝ้าแล้วบ่มาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเพิ่นตัว บ่แม่นจังซั่นมันเป็นผญา ผญา เอาแม่ให้เฝ้าป๋าคันเอาแม่แล้วเพิ่นกินเหล้ากินยาเคยเล่นกุ้งไก่ไฮโลเค คยไปเที่ยวบ้านนั่นบ้านนี่เคยเต้นหน้าเวทีไก่เศร้าเต้นก็ให้เศร้าเฮ็ดให้เพิ่นว่าให้ป๋า โอ้ให้ป๋าให้ว่าง เออคันบวชแล้วให้ฝ้าซื้อก็ฝ้าซื้อพระธรรมวินัยสันตัวคันบวชบ่ซื้อจังซี่มันก็เปลี่ยนซื้อพ่อซื้อแม่ได้อีกกูได้ล่ะฮ ะ เปลี่ยนซื้อพ่อก็ได้เปลี่ยนซื้อแม่ก็ได ้เฮ้ยมาสั่งเว้าแล้วตัวเว้ย เฮ้ยบ่สั่งเว้าจังได ๋สิเปลี่ยนซื้อพ่อซื้อแม่ได้ก็สิไปจ้างนายทะเบียนให้เขาเปลี่ยนให้ยากเฮ็ดยากหยังก็ซั่น นั่นมันเปลี่ยนฝ่ายโลกก็นี่เปลี่ยนทั้งธรรม เปลี่ยนจังได ๋โอ้ยเปลี่ยนไปแต่เข้านาคพุ่นแล้ว เปลี่ยน จังได๋แม่เจ้าแท้หัวห่มขาวแล้วเพิ่นเอิ้นวางได๋เอิ้นนาคท้องมาบ่ เอิ้นนาคท้องมาย ามสิสู้กวนเอิ้นสิพ่อสิแม่วางได ๋พ่อนาคแม่นาค นั่นมันก็เปลี่ยนแล้วตั่ว เปลี่ยนไปได้เป็นนาค เออคันบวชเน้นก็พ่อเน้นแม่เน้นบวชมอมก็พ่อมอมแม่มอมอยู่ไปได้เป็นมหาก็บ่ได้เป็นแต่เจ้าพ่อแม่ก็ได้เป็นมหานําตัวล่ะ เอ้าผู้นึงเรียนตาดําตาแดงสิได้เป็นมหานํากันบ่ซั่วสังวา เอ้าก็ได้เป็นแล้วเนาะกันมาเอาบุญจังซี่ยามมื้อเช้าจังซี่คือเป็นงานจังซี่แม่มหาก็มาตั่วก็ว่าซั่นซั่นตั่วก็ได้เป็น แ ม่ ตั่วเนาะ เออป้าก็สิได้เป็นป้ามหาลุงก็สิได้ลุงมหาลุงไปทงไปทาไปเห็นหน้าก็แม่นหน้ามหาไปเห็นงัวก็งัวมหาไปเห็นไก่ก็ไก่มหาไปเห็นรถก็รถมหาไปเห็นหมาก็หมามหาผลตัว โอ้หมาก็สิเป็นมหานําบ่ได้อ่ะ แม่นแล้วบวชซะหวยบ่บวชอีหลีเนี่ย ก็ยังว่าบ่บวชบ่บวชและไม่บวชก็ยังว่าเนาะ โอ้ยบุญตาเอ้ยว่าจังไหนก็ว่าเอาเว้าจังไหนก็บ่ได้ใจอ่อนเบิดปัญญาแล้วบุญตาว่าจังไหนล่ะคําบวชซะบุญตาบวชซะเนาะแท้น้องแม่นี่ป้องใจล้นบวชจักคนผู้นึงอยู่แม่อยากอายเพิ่นย่าครูแม่รับปากเพิ่นไว้แล้วจักสิเว้าไว้จังไหนคันน้องบ่บวชก็บวชแท้น้องให้แม่ซะบุญตาเอ้ย โอ้เสียงแม่บอกกับบักข้องมาแล้วเฮ็ดจังได๋มันก็บ่บวชติแม ่บ่มีแต่สิไปเที่ยวเสียดหน้าให้กินดอกพนวันว่าม ันนี่คันสาเหตุหน้า แม่เห็นเข้าขึ้นราคาสิได้บ ่แม่ก็เลยสิบุญตานี่บวชแทนพ้องมาซั่นติแม่ นั่นล่ะบวชแทนน้องให้แม่แน่ฮะเตรียมรับปากเพิ่นแล้วไปยังหันจังเพิ่นจะกายเพิ่นตัวล่ะ อ ้ าวคันจังซั่นลูกก็สิเว้าสู่ฟังบวชบ่บวชก็ฟังลูกสิเว้าเด้อแม่เด้อบัดนี้เสียงบุญตาฟังมันดามาเก้าเว้าหันมาใส่ลูกใส่กอกอุปมาได้สาธุยกเหตุผลขึ้นมาอ่างนะโอ้เนาะแม่ให้บุญตาบำเพ็ญสร้างภาวนาบวชอีกไหมแม่เอ้ยฟังแม่เว้ามาใส่คิดถึงใจมากล้นสงสารเจ้าแม่พระคุณโอ้ยเนาะแม่คันหนักบุญบ่พร้อมอยากกินหอมกันเลือแจงแม่เอ้ยลูกบ่แรงแทงใจสิบวชเรียนดอกเพียงข้ามนาเก่าเบากระสูสนองบวนคุณทานบวชถือเพศพรหมจรรย์ทรงผ้าเหลืองอารามจ่าดอกเถื่อมันเจียนประทังให้ท้องมาลองนั้นเป็นผู้ค้ำกันเวียกให้เจ้าหน้าส่วนอย่าเลื้อล้วนไปหลายทางอย่าปล่อยวางมันนะเจ้าท้องมาเอื้อยท้องมาเอ้ยเมาน้ำกายสิลืมทองเมาน้ำตวนสิลืมเจ้าหลวงคำเมียสิลืมแม่โบราณเพิ่นเก่าแม่วอนจริงแท้เจ้าเถื่อกลายท้องมาเอ้ยสำหรับทั้งไฟอ้ายสิขอบวชเปลี่ยนสวงเปลี่ยนติดอ้วงพระสัมมาสัตตนาปุรุษพรบ่กังวลน้ำทั้งบ้านอันจิตการทุกจริงอย่างน้องต้องเป็นผู้สร้างกันหน้าหัวนั้นให้สวนแม่เอ้ยจังว่าทุกสิ่งล้วนในสวดเสือนสำลันจิตจะได้ลำปัญเจตต่อเก่ามองมโนหอน ยาทอนในควันคุ้มคือไฟสมอย่างกินหรือแม่หรือลูกที่เป็นผู้สีดอกทางเขื่อนสู่สวรรค์คอยคุ้นท่านแม่นั้นจงสวดเตือนสำลันใจต่อแม่เอ้ยแนวใดๆมันได้คิดใครประสงสีตรงเป้าหอมลูกเดียวใจเจ้ามันนาตุนมาได้บวนคุณมันนาหลากล้วนมาหันตือดอกใหญ่ดวงแม่จะได้ตื่นทวงไงมันวางบ่เปลี่ยนผลยากกังวลเนื้อมันได้เตียงหาผ้าไตรไว้บริขารพระเพื่อนใส่ตามวิในเพื่อนบอกเก่าเสื้อสาดหมอนให้แม่เฝ้าหาเช่าบ้านมาซอยพี่แม่เอ้ยแนวเอ็ดเป็นบ่ต้องเสื่อยจ้าแต่งดอกแปลงเฮาไม่หูเขาเอาท่อเฮ็ดผักคุ้มจีวรยอมนะเพี้ยนตัวพร้อมบูชาไหว้คุ้นพระไตรตั้งสามหน่วยอุทิศท่านเพื่อแผ่ส่วนกุศลให้พ่อด้วยจึงยอมเขาดอกบวชสูงยังว่าฟ้าเอ้ยน้อฟ้าห้องโป่งฉันขอซ่วงเป็นบาชื่นไปเป่าเตือนควงพระเจ้าซอยงั้นในวันเศร้าในตอนนี้เสียงบนตายินดีเขาทำความเปลี่ยนในหูซองบ่ได้เดือนผิดคล้องเหมือนท้องมาผู้น้อยลูกไส้ลาวแต่ใจทั้งคุมเหนือคุมใต้กะไหลลังมาโฮมบอกเพิ่นมาเฮ็ดปูนดอกซอยงั้นละงงก่อนหมอบนตาบวชแท้น้องเดินตามคล้องพระองค์กล่าวแม่จะได้โอ้อ้าวลูกตัวกลวงบวชในแล้วมันดาเจ้าให้อุ่นใจนานละนามยิ้มแย้ม คงสั่งบำเพ็ญเพียรใส่นี่แม่ตัดสินใจอย่างแน่วแน่บ่แว่เวิ่งเคิงทางบวชเป็นสงฆ์ทรงศีลสร้างภาวนาถูกเศร้าค้ำบำเพ็ญธรรมต่อตั้งหวังให้เกิดพละผมตกลงโปร่งใจบวชให้แม่แล้วล่ะคุณแม่ครับ แม่มาเสียตกล่องแล้วแนวใดไหลบ่ยุ่งเกี่ยวมุ่งแต่บวชอย่างเดียวแทนท้องมาคันผู้น้องบ่ยอมเข้าคันบวชสูงเป็นอันว่าย้ายจะลาเท่าย้ายบุญมาได้ตกแต่งไม่ย้ายเอ้ยการเอ้ยตกแต่งตั้งเตรียมพร้อมตัวประกันหน่อยบ่นานมอบหน้าไข่ถวายทานยาคู่เที่ยงวันดีคู่สุดทางเพียงพร้อมอุปสมตั้งพิธีการขันมาหอดอุปราชยะให้ดอกความรู้ดอกสังสอนนะเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกไปบวชเป็นสองโยมมันดาดอกตื้นบานดอกหัวโยมมองดูผ่าการสาขันยอมฝาดเดียงอารามจามโนหอมเนื้อสังอ่อนหลอนไว้ใจขัดเนียนมอละนาดย้ำใดย้ายเมืองสวรรค์เป็นที่เน่าคันเดียวนั่น นะปิดประตูห้องอาบายภูมิขั้นผืนแผ่นหัววิมันประสาทกล้าประตูอาเปิดสนองต่อจากนี้ขอชื่นโยมพวกพี่น้องพ่อแม่สนับอย่างเลยใหญ่เลยโยนิสอดถือกัดใจสองไปตามบันฟังบทเบื้องนี้ท่านกับมาตุขาดประวัติขาดกองเข้าหน่อยลูกซ้ายขาแม่เจ้าควางเด้อยายเด้อหันไปฟังลูกขอดทองมีน้ำว่าทองมากขอดเลยดูการทำนาขาดและไถ่เตรียมพร้อมย้อมร้นตัวบูดันดอกพันพาบัดนี้หันไปฟังทองมากผู้อาสาทำนาเลี้ยงแม่เจ้าเจ้าจ๋าบอมว่าสวงฟ้าน้อยยนเดออันนี้ยายบุญมากบวชลูกบุญตาเรียบร้อยอยู่วัดอยู่ว่าส่วนแม่ก็เฮ็ดเวียกตามปกติบาดนี้หันมาพลั่งท้องมาลูกใต้ลาผู้อาสาเฮ็ดหน้าเลี้ยงแม่คุณโยมเอ้ยสมมุติว่ามื้อนี้เป็นเดือน7เดือน8ตื่นเนี่ยมื้อเช้าไอ้ท้องมาก็สิแบกเอาข้าวแบกเอาไถจูงเอาควายไปเฮ็ดหน้าเลี้ยงแม่เพิ่นอาจารย์บุญมีธรรมาสนั่นรับตำแหน่งแสดงตัวเสียงเพิ่นไม่โคตรเศร้าปล่อยสะไทให้มันเร็วถอดไอคิวปัญญากาไขพญาเอามองแกนว่าเบิ่งดูท้องมาว่าเบิ่งมองเปลี่ยนแปลงไปทำหน้าเลี้ยงแม่เจ้าไม่จ๋าเว้าทุกคนฟังเบิ่งกันนะบัดเนี่ยท้องมา บัดนี้นะตอนนี้ใกล้บ่เศร้านะถึงบ่ดวงใกล้บ่โศกโศกใครมีอยากสิพ่อฝันนี้ดอกเทเสียนะยังโสตาฟังไว้จานบ่มีสิได้ว่าเทศนาโปรดทานสัทธาจอดอกสุขุนเหนียวเห็นหยาบหยาบย้วยใบไม้ไหวกันลูมตีแสนมีวันสะอ่อนใจซึ้งหาไทยรอกเรื่องลามนะโอ้ยจังว่ามองดูกามบูรพาฝ่าจุ่มกลมมองดูผืนแผ่นฝ่าอันหน้าเขากระซุ่มลืมโอ้ยจังว่าเบิ่งลุงป่าลูกกระชาติใบเขียวดอกกระเจียวพ่วงบานอยู่คันเขี้ยนกนางหัวนาดอกผู้ลูกนางหัวกำลังบานอยู่กลางป่าผักยีนผักตูน้าอีตูน้ำดอกแหล่เขียวสาพังถูกทงนาเหลียวเบิ่งเด้อยุ่มแม่เหลียวเบิ่งจางฟังฝ่าดอกทั้งทิศบูรพานะเลี้ยวยับมากันแก่นูเลิศปีไรไพกวงสิ่งทั้งกวงสันสางไปตามธรรมชาติจังว่ามืดแล้วแกงดอกแรงเศร้าเจ้าเปียนบุญโลกของคนช่างว่าวุ่นในสางอยู่กระทำจิลฝนตกดินสามสามในแข้งทำบ่อเศร้าสูนเกิดมาจนต้องทนสู่ยีนจีผู้แทนอย่างไกลอาศัยเพื่อนผู้ใจลากขันไทยแม่นมากตู้ดอกเพียนสู่อยู่บ่อเศร้าน้ายมือนี่ฝนเลื้องลินต่างแต่เศร้าดอกเต้าเติมขนองเสียงอัศนีใสแสงทั่วผาแยงโยมปามนะพวกชาวนาชาวไร่ได้ดีใจได้ทราบซาลถูกมาหอดได้ดูการฝนป่าลงทรงให้ใจกันสู่ดอกซึนแห้ง นะปีในเกิดแห้งแล้งฝนฟ้าบ่อำนวยนำนะตกละกำทนทุกข์ได้มือน้อยค่อยน้ำโอ้ยแนวหน้าเด่นมองบ่มีคล้องสิไหลผ่านล้วนแต่ทินกันดานเฮาอีสานทุกทวนนานั้นค่อยฟ้าจิสงฝนนะไผกระแสนทุกล้นเศร้าและคำกระทำงานเขากินหวานเกียบมันนกบวงจองเจ้าถือซ้อนนะชาวอีสานเขารถกินเกลือก่อนอนาถอนกันทุกยากแม่นลำบากจะต้องสู่ประทังไว้ดอกทานยามนะอันชีวิตของคนฝากไว้กับเผ่าน้ำจะต้องควรแสวงกันคุ้มปากแผ่ปากผู้กะยังกะหาได้เองมาใส่ชาวบ้านขอท่านกินในสิ้นซื้อมีสองกินสองบ่อยไผ่ยุ่มย่อยันเหนื่อยว่าบ่ดีตกมาในมือนี่ลูกจากบอนตอนฝนห้วยนะอีแมวไอ้ฟ้าจูงควายออกไปนะป้าแบกไถเอาไปพร้อมซ้อมเบิ่งพวกนี้นะนกเชื่อมบ้านก็นอนกันจนเต็มอิ่มพวกเศรษฐีได้นั่งยิ้มบ่มีใดดอกผ้าฝูนะตูหน้าไก่แม่นฝนตกกะบ่ซนในต้นภารากิจเด้อเนาะย่างจูงควายดอกทั้งคิดมากกระบวนดอกหลายลูนนะเกิดมาจนต้องทนสู่ให้มืดโอ้เด้อมืดบาดศาสตร์เรียกเกิดเพราะใดผู้ใดพ่อกระดังกาโอ้ยขั้นนี้เกิดได้นั่นสิไปเกิดเป็นคนมีนะเป็นเศรษฐีมีเงินทางนางนับเงินจนเพิ่นยิ้มนะหันแม่นทีมเงินได้ไปสิแดงล้านโกดโพดสินี่ยังยิ่งที่ทำสร้างแต่กุศลนะแก่คนจนได้ไปใส่บ่อึดใจทุกยากฝากไว้กินดอกเบี้ยกันเหลียใส่ย่างฟุ่มเฟือยนะย่างจูงควายไปเรื่อยๆคิดเรื่อยเปื่อยตามภาษาใหญ่อันนี้จากคมคิดก็อยู่ยงคงเที่ยงนะบ่ได้เพียงไม่เฝ้ากันไม่ว่ากันหอดทงจังว่าเสือแลสูงซื้อน้ำดอกเปียกไก่นะท้องมาโอ้ยจังแม่หนาวกันยิ่งหายนะสะบั้นตื่นตามตัวยายเอ้ยฟ้ากะมัวสึงสางสว่างตาดอกมาแล้วหน้ากะไกลเกินแล้วจูนคาราแปลงแต่งแห้งกะเอ็ดกันอ่อนลาถึงหน้าแล้วเจ้าพักเจ้านั่นดอกเอ๋แม่กะอยู่โอ้โหเย็นนอนแล้วบัดนี้พักข้าวแล้วจึงได้นั่นเตรียมทายันมันสวยแม่ใหญ่เอ้ยเอาแอกใส่ขอควายแล้วข้าวถึงขั้นถึงมันละเฝ้าจัดการให้โคนเกิดมารุนต้องสู่ต่อไล่ควายไปบ่มีล้อจับผางไถได้ท่าแล้วแถวหน้ามองดินพองเหี่ยวไทยวนเยียนคดเดียวสมพ่อหลวงหัวงานแสนลำคาญควยหนีคลองในคลองดิ่งดกครึ่งทีนใจอักเมาขึ้นให้มังเบิ้นไปตามห้องไทยได้สามเจ้คลองนั่งต้องแยกผัดผาดซ้ำ ฮะโอ้นั่งต้องแยกขาดแล้วไม่ไงเสียกในร่อนโพดบ่มันตายมันเว้ยบักตู้เนี่ยก็รู้ไถดีตายมันบ่ฆ่านี่ก็ได้ลบหน้าลบหลังคลองต่อเนี่ยเดี๋ยวนังต้องแอกขาดซ้ำฮ้อนก็ฮ้อน หิวก็หิวสวยก็สวยเหลียวขึ้นบั่นมิดจีรีสิไปหาอย่างน้อมาใส่เห็ดชื่อนังต้องแอกแค่นเสือกในหล่อนนี่เนาะไปหาเครื่องใหม่แถวหน้าไม่ใหญ่สีไม่ใหญ่มาดก็เท่านี้สิมีบ่เนาะเนาะ โอ้โอ้ยไม่ใหญ่ใช้ได้สองสามท้องหนังต้องแอกผัดผัดซ้ำหาเครื่องใหม่มาใส่แทนโอ้ยจังเป็นทุกข์ยากแค้นพอขาดผู้ประสานงานคนทำการคนเดียวเปลี่ยวกะใจห่อนส่วนว่ามันได้เหี้ยมเพิ่นนั้นกายสังขารคอนอยากน้ำมนต์ทุกเต้าคำตั้งคุกเข่าและหาบน้ำดอกย้ำเท้าออกสู่น้ำสวยเข้าง่ายยิบตอนลาถูกข้ายางตามหางไทยคนทำไปงานที่สองในสองคืนดอกเมื่อบานเอ่มปล่อยเห็นมันกันดาจอเอาเขาง่ายมาส่งโอ้ยซุ้มหน้าทงอยู่ไกลไกลเขากินแล้วดอกสู่คนทองมาเป็นหิวกันมากโกรนพ้องมาจนขวัญใจยายเอ้ยจนตาไหลเงียนล้มออกหูจนดังเอื้อมความหิวคือแห้งหายเลยเข้าง่ายไก่ตอนเชิญสนับสนุนตอนมันดาผู้อยู่บ้านสิจาตาเลิศว่าจังใดนั้นดอกเด้อแม่กะอยู่โอ้โอ้โอ้ กันหลายพ่อหินสี่โมงห้าโมงเลี้ยวขึ้นบ้านมิดซีรีเลี้ยวเบิ่งเสียงหน้าใดเขากินเข่าอ้อมขางอ้อมแอวบัดเจ้าของละนั่งเอามือลูบท้องกินน้ำเมิดครึ่งแองละไม่ไงแม่ก็จะเฮ็ดหยังอยู่บ่เศร้าเฮ็ดตะเว้ยนั่งสูบยาถ่ายแม่อยู่ใต้ห่มหวายแล้วว่ากินเข่าแล้วจังเฮ็ดต่อบักตู้มึงก็บ่ต้องกินหยามื้อนี้ท่านกูบ่ได้กินข้าวมึงก็บ่ต้องกินยาผู้ศิลาแม่มึงจำดังไว้นี่แล้ววะกูกินข้าวย่ำใดยังกินพร้อมกันกับกูเด้อบักตู่เด้อหายแม่จะเข้ากันแม่นี ่ไปส่งข้าวลูกชายกันยายเพราะท่านสวยดอกหลวงพ่อหัวกสันเพ่นแล้วค่อยก็ยากเนาะนี่ผู้เดียวลูกข่อยมันบ่เป็นหยังดอกมันเว้าง่ายง่ายบักท่องมาบัดนี้จังฝ่ายอยากโยงอย่างคุ้ยหลายตัวขันดึงจองตัวหนึ่งควางงาคว่างตัวสองควางงาขามตัวสามควางงามีขั้นตัวสี่ควางงาว่าตัวห้าควางงาบุกขั้นตัวหกควางงาแดงห้าบุกมาขั้นซอยแก่ให้หายยงกะว่าเห็นปราตัวไหนขั้นสั่งเตียนกันโดดเด่นติดถึงตายง่ายโอ้ยเป็นความหมายสอนคนให้บังสนไปตามเบื้องนะอย่าจะเปลี่ยนลายลุ้น ต้องมีผลฝากควันคอยทำใจอย่ารีบร้อนดอกหอนหอนอ่างใจใจสมพอได้หากจินได้ขันเฮาใจต้องถือขานสีสอนล้ำลึกตัวประเด็นสีเห็นหงยายบุญมาอดสาโศกขันศัตรูทุกขเวทเหตุว่าขาดพวกคำได้ทำสั่งก่อนสุนเนวยมเมียลูกผู้กอกได้บวชแล้วเป็นแก้วเกียงฝั่งพันลาลูกคนฝ่ายกะลูกนะตั้งแต่เวลาเศร้ายังแต่มันได้เจ้าผู้เมางานอยู่บ้านซองทวงเตียงยางนั้นกะต้องข้าขวางแม่ผู้เดียวสำว่าแดนวิ่งเปรี้ยวเกี่ยวกับกายไปหลายอันพ้ายจังหันโลกชายแพงแสงประจำบ่มีเว้นทั้งผ้าเพลนกะเตรียมพร้อมฝากคนไปสวายหมอมงามจังหันจังเลยพร้อมบัดเพลนนั้นได้ฝากเอาเสียจากเรื่องไฟเจ้ากะเข้าป่าหาเก็บม้อนกะตาคอนไว้เพียงไปได้ละเล่มจนเต็มตาเฝ้ากับหาเกี่ยมอรทั้งอาวอนลูกอยู่ตรงโอ้ยคงจะหิวมากแล้วได้รอแก้วแม่ผู้ทิ้งตอนนี้นั้นลุ่มกระมิดอิงติ่งป้าสว่างขันจางผลละหน้าผ้าบุญขันชายสีไฟตัวเล็กกระสายแกงแสงตะวันกับความกาสวยมาเรียดเริ่มแก่หน้าสงสารผู้เป็นเมียเฝ้าอีลูกผูกควายเอามือส่วนกะตาพายบ่ายได้ควงเข้าน้อยแล้วเลื้อยลงจากดอกเคหาสาเมนในคันดวงตาตั้งกุลาดอกหอนหอนละบ่สังหอนยังแล้วครอบมีแนวให้ปวนแปรสุขกับภาพกะแห้งแย่ท้องติไข่กับควงกันยังให้จ่อกะบ่จันขากะสั้นพ่อขาไม่ใหญ่เอ้ยตากะหัวพ่อตาที่มืดวินดอกเวียนลมยานเป็นลุ่มเลยเศร้าสดหอมกะลุ้นอยู่ริมปากกว่าสิยังเพ่งหน้าเหลืออยู่อีกเครื่องทางคันทางYeah.